के पास 5 लाख दिख रहा है, बड़ा संतोष तो है नहीं। अब आप उसके पीछे दौड़ लगाएंगे, फिर जो है 5 लाख आपके पास आया तब तक बगल वाले के पास 10 लाख हो गया। उसे शास्त्र तो कहता है कि पृथ्वी की सारी सामग्री किसी को दे दी जाए, अरे सारा भोग किसी को दे दिया जाए है? तो वो संतुष्ट हो जाएगा, कैसे संतुष्ट होगा? तो सारा भोग भोग ही नहीं सकता है, यही संतोष है उसको। बहुत लोगों को सामने सब भोग हैं पर भोगने की क्षमता नहीं है, बड़े दुखी। जब तो बड़ी भूख लगती थी, खाने को नहीं मिलता था, तो अब जो है सब चीज सामने रखा है, खा नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा शक्कर खाओगे मर जाओगे, घी खाओगे मर जाओगे, अब खा ही नहीं सकते। अब देख सकता है व्यक्ति, खा नहीं सकता, अंदर तृष्णा बनी हुई है, कितना दुख होगा। इसलिए उसको सुख कैसे मिल सकता है? ज्यादा धनवान को तो इसीलिए निद्रा भी नहीं आती। एक बताओ सुख मिलता होता निद्रा आती उसको कि नहीं? उसको बिना इंजेक्शन की निद्रा भी नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर बहुत चिंता है। एक जो दो नंबर वाली चिंता, ये भी एक बहुत बहुत दिन तक तो अपने को समझ में नहीं आया कि ये दो नंबर क्या है, और एक ने हमको समझा दिया, कलकत्ते में समझा दिया, कलकत्ते। आलसी तुम मत बनो, पुरुषार्थी बनो, पर जो भोग तुम्हारे सामने आ गया, जो थाली में आ गया, उससे तुम संतुष्ट। आलम इतना भी नहीं अपने को चाहिए था, इससे कम नहीं कर सकते। थोड़ी देखो संतोष में बहुत बड़ा जो है वह ताकत होगा। किसी के पास मान लीजिए कि जो है वह 20 सेट वस्त्र है ना? आजकल 20-20 प्रकार की 50 प्रकार की साड़ियां उसकी पकड़ी गई थी ना, कितना सेट जो है वह वहां पर तमिलनाडु के मुख्य में, हाँ 1000 कितनी घड़ी कितना ऐसा करते हैं, तो उतना क्या उतने जरूरी है? तो किसी के पास जो है वह 50 सेट वस्त्र है और दूसरे के यहां गया तो उसने 7 सेट दिखा दिया, तो उसके मन में ही होगा अपने पास तो कमी, और एक के मन में विचार आ गया कि अपना 2 सेट से काम चल सकता है, 48 सेट तो हम दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, तो धनी कौन हुआ? तो संतोषी जो है वो धनी हुआ ना, जिसने सोच लिया कि अपना काम तो 2 सेक्टे कर सकता है, इसलिए हम इसको सड़ा करके पेटी में रखे सड़ा करके क्या खा सकते, अपना तो 2 सेकंड कर सकता है, हम तो इसको दान कर सकते। तो संतोष आते ही की वस्तु तो धनिक बन जाता है संतोष आते, संतोष आते ही उसका हृदय उदार हो जाता है। तो व्यक्ति भोजन बनाकर क्या अपने भोजन की थाली आती बैठी, अब खाने जा रहे हैं इतने में एक अतिथि आ गया, अब आपको मालूम होता है कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत दुखी हो, ऐसी प्रसन्नता क्यों नहीं उत्पन्न होती? अरे सही है, ये आधा हम इसको दे सकते हैं, अरे एक दिन आधा पेट खाए तो क्या बन बिगड़ गया, आधा तो हमको इसको दे सकते हैं, अब मान लो कि पूरा ही खा गया तो आज एकादशी मान लेंगे, शाम तक भगवान देगा ही। ये जो संतोष है अंदर है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, लेकिन भोग के विषय में संतोष, ऐसा नहीं कि साधन के विषय में, क्या श्रेय नहीं चाहता, साधन के विषय में तो तुम पुरुषार्थी बनो और भोग जो प्राप्त हो उसके विषय में संतोष रहो, परिश्रम मत करो, आलसी मत बनो, पुरुषार्थ करो, जहां हो वहीं पुरुषार्थ करो, पर प्राप्त के विषय में कभी भी जो है वह भोजन आ गया नमक नहीं है तो जो है सिर मत खुजलाओ उसके लिए, अरे अच्छा है क्या है, बहुत जो है वह नमक जब नहीं थे लोग बनाते थे तो ऐसे खाते थे, पहले हिमालय में महात्मा नित्या करता था तो 15 दिन में कभी नमक मिल जाए न मिले ऐसे खा लेते थे, नमक क्या थी? नमक कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिना उसके पोषण नहीं होगा, जो प्राप्त हो जाए उससे चित्त वृत्ति में एक जो है आह्लाद उत्पन्न है। अभाव का चिंतन करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसको कुछ भी दे दो। अब प्रत्येक परिस्थिति में जो है पूर्णता का चिंतन करने वाला सुखी रहता है। इसलिए कह दिया यहाँ पर संतुष्ट, सततम संतुष्ट। भाष्यकार भगवान ऐसा कहते हैं कि सन्यासी को मान लो कभी भिक्षा नहीं मिले, वो तो खाली भिक्षा का संग्रह करता है, वो भी शरीर पोषण के लिए करता है। तो मान लो कभी नहीं मिला, नहीं मिला भी तो उसको कहा कि जो है वो आज भगवान ने जो है देखो एकादशी व्रत ले दिया, बड़ा ही अच्छा किया, आपने तो कभी करते ही नहीं थे, भगवान ने आज एकादशी ही लिया तो बदल गया ना, चित्त बदल गया। देखो एक विचार से बदल जाता है। मेरे को आज कुछ नहीं मिला खाने को, आज कुछ नहीं मिला खाने को, आज कुछ नहीं खाने, अरे भाई आज एकादशी भगवान ने, बहुत उत्तम हो गया, बहुत उत्तम है। और जो डॉक्टर लोग भी कहते उपवास करना चाहिए उससे सब ठीक हो जाता है, आज से बहुत अच्छा हो गया। तो संतुष्ट सततम, लेकिन संतुष्ट सतत संतुष्ट कौन रह सकता है? जो योगी है, योगी है ना। अरे इसका इंद्रिय मन को बस में करके रखा है वही संतुष्ट रह सकता है, और जिसकी इंद्रियां दौड़ रही हैं वो क्या संतुष्ट रहेगा? उसको जो हाय हाय लगी हुई है जगत में वो संतुष्ट नहीं रहता। योगी संतुष्ट रहता है। इसलिए हेतुगत विशेषण के लिए सततम योगी, सततम को सभी के साथ सतत संतुष्ट कौन रह सकता है कि जो सतत योगी है वो सर्वदा जो है अपने स्वरूप में परमात्मा में आनंद स्वरूप में चित्त की निश्चलता उसको प्राप्त, वो सतत योगी। तो व्यवहार करते हुए भी वही उसका चित्त रहता है, व्यवहार में भी उसकी उसका चित्त स्वरूप को नहीं छोड़ता। जैसे नाटककार जो है उसका चाहे जो पार्ट लिया हो सभी व्यवहार में उसका अपना मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता, उसकी स्मृति न करने पर भी नहीं। उदाहरण दिया ना, पहले हम बताए थे, हमको तो आजकल भूल जाता है। पुंखानुपुंख विषयेष्वन वर्तमान, पुंखानुपुंख विषयेष्वन वर्तमान न जहाति योगी, समझे ना। आत्मावलोकन नतिम न जहाति योगी, कहते हैं योगी जो है वह समान प्रकार के व्यवहार करते हुए भी आत्मावलोकन ही को जो है छोड़ता नहीं कभी। कैसे नहीं छोड़ता है तो कहा एक घट नृत्य होता है, घट नृत्य, और कोई देखा होगा अपने को तो पता नहीं, तो नर्तकी जो है सिर पर वो घड़ा रखती है। ऐसा तो हमने देखा है कि माताएं जो है कई जगह तीन तीन घड़ा लेकर के और दोनों हाथ नीचे है और आपस में बात भी कर रही है और रास्ता में चल भी रही है, एक घड़ा उसके बाद दूसरा घड़ा तीसरा घड़ा। इसमें उदाहरण दिया कि वो नर्तकी जो है वो घट है सिर पर और नृत्य कर रही है, और नृत्य भी जैसा ताल बज रहा है ना है? वो उसके बस में ठीक उसी प्रकार उसके पैर उठ रहे हैं, उसके पैर गिर रहे हैं, और उसकी दृष्टि कहाँ केंद्रित है? मौलिक कुंभ परिरक्षण धीर नटीय, उसकी बुद्धि मौलिक जो घट है कुंभ है उसके परिरक्षण में उसकी बुद्धि केंद्रित है, क्योंकि जरा से असावधान होगी तो गिर जाएगा। तो ये जो है ये प्रश्न किया था ना मैंने सुखदेव ने जनक से, जनक से कहा कि जो है ये बताओ, आप ज्ञान तो वही आप बताए जो हमारे पिताजी बताए थे, तो राज्य कैसे कर सकते हो? इधर ज्ञान है, इधर ज्ञान छाप रहे हो, इधर राज्य कर रहे हो, दोनों ही सब कहते हो। उन्होंने सब नहीं बहुत विस्तृत इसमें देवी पुराण में तो बहुत जोर जा रहा था। ऐसे ऐसे प्रश्न उन्होंने किया है कि जो है वो कि तुम क्या जो है ज्ञान भूखा ज्ञान छाप दो, ये व्यवहार कर रहे हो है? इधर तुम जो है तुम्हारे गरवान ने हमको रोक दिया, अब भेद बुद्धि तुम्हें यदि नहीं है तो ये सब व्यवहार कैसे हो रहा है? भेद बुद्धि नहीं है, एक चोर है इसको जो है फांसी देना, इसको जेल में करना, ये सज्जन है इसको छोड़ना, ये भेद बुद्धि के बिना ये व्यवहार कैसे हो सकता है? तो जनक ने कहा कि अच्छा चलिए हम बताएंगे, पर चलो अब जो है बहुत देर तक चर्चा होती रही, अब चलो थोड़ा टहल आए। वो तो शिष्य बन करके गए थे, व्यास जी ने कहा था कि वो राजा जनक तुमको ज्ञान देंगे, तो जब वो टहलने लगे तो वो जो है एक नौकर ले आया, एक दूध भरा कटोरा था। उन्होंने कहा इनको कि आप इसको ले ले, जरा गिरने न पाए, हमको बीच में जरूरत पड़ती है उसको पी देती है। उन्होंने उसको ले लिया, अब जनक दिखाए तो देखिए एक ऐसा बगीचा लगा है, एक ऐसा फूल लगा है, इस क्या पेड़ है तो इस यहाँ से लिया हुआ पेड़ है, इसी देश के मंगाया हुआ पेड़ है, ऐसे पूरा बगीचा जो है वो घुमा गया। अब ये तो योगी थे, इसलिए इन्होंने तो केंद्रित रखती अपनी दृष्टि, वो दूध न गिरे और सारा बगीचा दिखा करके ले आए सुखदेव जी, शिष्य होके गए थे ना ज्ञान सीखने, तो कहा कि जो है वह अरे दूध कहाँ रहा, दूध सुरक्षित है आपका? क्या दूध सुरक्षित है? इतना दृश्य देखते हुए आप चले गए कि दूध कैसे सुरक्षित रहा? अरे कहा दूध सुरक्षित रहा इसलिए कि मैं योगी हूँ, मैं असावधान थोड़े हूँ, आपने कहा था दूध नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैंने अपना ध्यान उसमें केंद्रित रखा था और सब आपकी बात भी सुनता रहा, कहा कि बस ऐसे मैं भी राज्य करता हूँ। जैसे तुमने एक बूंद दूध नहीं गिरने दिया, इसी प्रकार एक क्षण हमने जो है वह अपने योग से विचलित नहीं होता। तो ये कहते सततम योग, सतत योगी है, सतत योगी। अच्छा उन्हें सर्वदा जो अपने आत्मस्वरूप में जो है निश्चल भाव से स्थित है, उन्हें सदात्मा राम जिसको श्रुति कहती है ना आत्मा राम, निरंतर जो है अपने आत्मा में जो है आराम कर रहा है। अब सतत योगी कौन रह सकता है बताओ? देखो क्रम से हेतु है इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा। सतत योगी कौन रह सकता है? यतात्मा। सतत योगी वही रह सकता है जिसने कार्य कर्म संघात को नियमित कर दिया है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा इत्यादि के द्वारा कार्य कर्म संघात को संयमित कर दिया है। जो इसमें आया था ना कि सम काया शिरो ग्रीवम इत्यादि, तो हाँ तो वो जो प्रक्रिया आई थी, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है जिसने अपने कार्यक्रम संघात को नियमित कर दिया है वही सतत योगी रह सकता है। इसलिए यतात्मा, और यतात्मा भी कौन हो सकता है बताओ? वास्तविक में यतात्मा तो वही हो सकता है कि जिसका निश्चय दृढ़ है, कितनी विपरीत परिस्थिति आवे, कितना विपरीत तर्क कोई दे, कितना विपरीत तर्क दे, कितने जो है वह विपरीत जो है वह समझाने वाले मिले, भगवान भी जो है उसको परीक्षा लेने का तो भी अपने निश्चय से वो दिगय नहीं, अपने निश्चय से डिगने वाला नहीं है, तो दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय वस्तुतः सभी दिख पाता है जगत में जब मई अर्पित मनोबुद्धि है, क्योंकि अहंकार के आश्रय से कितना भी निश्चय करने वाला हो वो टिकता है। अहंकार में एक दोष यही है कि अहंकार के साथ दीनता रहती है। एक जगह अहंकारी होता है और उसे बड़ा हो आ जाए तो दीन हो जाता है कि नहीं? छोटे के प्रति अहंकारी होता है और बड़े के प्रति दीन हो जाता है। इसलिए दीनता अहंकार ये दोनों जो है एक साथ रहते हैं, व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, समय पर प्रकट हो जाता है। जो अहंकारी है वो कोई ऐसा समय आएगा कि एकदम दीन हो जाता है। किसी चीज का अहंकार हो जब टूटता है तो ऐसा रोने लगता है, ऐसा रोने लगता है कि क्या बताएं। हमने तो ऐसे मैंने महात्मा वेश में भी ऐसे को देखा जो अपने समय में बड़े ही प्रतापी, बड़े ऐश्वर्यशाली, करोड़ों का यज्ञ करने वाले, मृत्यु के पहले ऐसा रोते देखा कि क्या होता। बड़ा आश्चर्य हो गया कि भाई ऐसा व्यक्ति भी रो सकता है इतना, क्योंकि वो जितना भी अर्जन था वो अब कोई काम नहीं दे रहा है। उस समय कोई काम नहीं देता ना, क्या? इसलिए ये कहते हैं कि दृढ़ निश्चय तो वही हो सकता है कि जो मई अर्पित मनोबुद्धि, देखो बुद्धि ये जब हम अंतःकरण चतुष्टय को दो विभाग कर देते हैं, मन बुद्धि कर देते हैं, तो उसे अहंकार बुद्धि पक्ष में जाता है और चित्त मन पक्ष में जाता है। तो ये अहंकार जो है ये बुद्धि पक्ष का है, तो बुद्धि से यहां ले लेना अहंकार है ना। अहम वृत्ति जो है ये बुद्धि है और इदम वृत्ति मन है। अहम वृत्ति कर्तृत्व देखे बुद्धि में है, अहम वृत्ति बुद्धि है और इदम वृत्ति मन है। इदम वृत्ति के साथ ममत्व बना रहता है और अहम वृत्ति में अहंकार होता है। यही अहम और मम, इसी का नाम संसार होता है। वस्तु का नाम संसार नहीं है, व्यक्ति का नाम संसार नहीं है। अहम ममेति संसार है, अहम मम इसी का नाम है संसार। और ये अहम मम जो है, इसी अहम मम का यहाँ पर संकेत है। ये जो है वह स्वरूप में इसका संहार हो जाए, भगवान में इसका अर्पण हो जाए, तभी वह दृढ़ निश्चय रह सकता है। और नहीं तो माया ऐसी प्रबल है कि बड़े बड़े सिद्धों को भी पकड़ लेती है। इसलिए कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, ऐसा जो मेरा भक्त है, ऐसा भक्त कौन होता है? वही ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी प्राप्तव में मतम है, प्रियो ही ज्ञानी न्यर्थ। ज्ञानी भक्त हमको अत्यधिक अत्यधिक प्रिय है। किसी को कह रहे मद भक्त है, वही जो है यो मद भक्त समय प्रिय है। इस प्रकार का जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अब बताओ भगवान को प्रिय कौन है? ऐसा भक्त। हाँ, भक्त शब्द स्पष्ट कहा ना। ज्ञानी भक्त में ये सब लक्षण ज्यादा घटते हैं, दूसरे में उतने अधिक नहीं घट पाते। जैसे वहां से चल रहा ना अध्येष्टा सर्वभूतानम, कि ये सभी लक्षण है, देखिए एक साथ है। अध्येष्टा सर्वभूतानम एक लक्षण, मैत्र एक लक्षण, करुण एक लक्षण, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा देह निश्चय नई अर्पित मनोबुद्ध यो मद भक्त समय प्रिय। अब इसमें सर्वभूताना यद्यपि जो है सभी भक्तों में ये चीजें जो हैं, पर जो ज्ञानी भक्त है उसमें पूर्ण रूप से घटने वाले लक्षण है। इसका मतलब दूसरे में नहीं रहते, ऐसा नहीं, भक्त में तो रहते ही है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। ये विशेष रूप में, क्योंकि संन्यास धर्म में ये सारी चीजें संन्यास धर्म हाई है, जो हर एक धर्म ये नहीं बनता है। अरे तो भाई आप गीता को जब देख रहे हैं तो बताओ ज्ञानी से बढ़कर के भक्त किसी को कहा भगवान ने? तो जो श्रेष्ठ भक्त होगा उसी का लक्षण बताया जाएगा कि नहीं? श्रेष्ठ भक्त किसको कहा? ज्ञानी। उदारा सर्वजीव से ज्ञानी स्वात्मय में मतम। अरे भाई तो भक्त कहा न, चतुर्विधा भजन के मान है? तो वो भक्त ही कहा न, और उसको जो है वह अत्यधिक जो है वह आत्मरूप ही कहा है। अरे तो भाई मैं प्रिय तो पहले भी कहा है, कहाँ कहा है? प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थ है, ज्ञानी हमको अति प्रिय है। तो इसका मतलब यहाँ प्रिय कह दिया तो अति प्रिय का कोई जो है खंडन हो गया, ये बात नहीं है। प्रिय शब्द से वही है अति प्रिय। वैसे जिसमें भी इस प्रकार का लक्षण हो वह प्रिय है भगवान। इतने नहीं, अभी अंत में आपको ये भी बताएंगे, जो इन लक्षणों को अपने में धारण करना चाहता है भगवान कहेंगे वो मुझे अति प्रिय है। भाई नहीं धारण कर पाया पर इन लक्षणों को धारण करना चाहता है, सच्चाई से दिखाने के लिए नहीं, सच्चाई से इन लक्षणों को धारण करना चाहता है वो अतीव प्रिय, तो मुझे क्या आएगा ना, ये तो धर्म में अमृत निगम सद्धाना मत परमा भक्ता से तीन में प्रिया। जो इसको मेरा आधार बना करके इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करना चाहता है श्रद्धा पूर्वक, वह मुझे अति प्रिय है, वह साधक मुझे अति प्रिय है। तो मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय है, तो ये दोनों जो है वह ले लिया। संतुष्ट थोड़ी सी पर अक्षरोपासक से ज्ञानवतो विशेषणांतराणि आह। अक्षरोपासक जो ज्ञानवान है उनके कुछ विशेष विशेषणांतर माने अध्यक्षता इत्यादि तो कही चुके हैं, अध्यक्षता इत्यादि तो कही दिए, ये विशेषण। संतुष्ट सततम नित्य, भाष्यकार भगवान कहते हैं भाई सन्यासी का तो देह स्थिति मात्र प्रयोजन है वस्तु से, उसको तो संग्रह तो रखता ही नहीं है, देह स्थिति मात्र प्रयोजन का संग्रह उसके पास है। तो देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्यय। हाँ, देहस्थिति मात्र का कारण जो है अन्नादि अन्न वस्त्र, उसका लाभ हुआ या अलाभ हुआ? अभी नहीं मिला तो ही उसमें अलम प्रत्यय है, उसमें अभाव प्रत्यय नहीं आता है। ये असंतोष ये जो है अभाव प्रत्यय है, और संतोष अलम प्रत्यय है, थोड़ा भी आ गया तो अलम है। हाँ इतना तो बहुत है, इतने से तो कम है, क्या वृत्ति ही है। संतोषी कभी कोई दिखता है तो मान लीजिए कोई आगे आपके पास दिखता नहीं थोड़े है और हाँ इतने से अपने काम चल इतने से ही काम चल जाता है। शाम को फिर जो है भिक्षा होगी दिख जाएगा बहुत सही समय। और अंदर असंतोष है तो फिर वो बहुत बड़ा संकट मालूम होने लगता है उतने में। तो कहा संतुष्ट सततम देह स्थित कारण से लाभे अलाभे के उत्पन्न अलम प्रत्यय तथा गुणवल लाभे। अब मान लो जो अथवा दो जगह होता कि कहीं जो है वह एक तो हो गया लाभ हुआ अथवा अलाभ हुआ अथवा प्राप्त हुई चीज पर प्रतिकूल चीज प्राप्त हो गई। प्राप्त तो भिक्षा हुई पर जो हम कभी नहीं खाते वही प्राप्त हुई। उड़द की दाल नहीं खाते वही आ गया थप थप्पर में नहीं। तो गुणवत लाभे विपर्य के संतुष्ट है। गुणवत जो है आ गया अथवा अगुणवत वाला विपर्य आ गया क्योंकि कोई बात नहीं ठीक ही है ये भी चलता है अपने को। हाँ हाँ कुछ भी पहलो आ जिसमें मैंने जिसको आप गुणी अपने लिए नहीं मानते हैं अपने लिए नुकसानदेह मानते हैं वही आ गया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मांस आ गया तो उसको भी खा लेगा ऐसा नहीं है इसका विधान नहीं है। पर रुचि के विपरीत हो या अथवा अपने शरीर के अनुकूलता के विपरीत दोनों प्रकार का विपरीत संतोष है। गुणवत हो गया तो भी संतोष है और गुणवत नहीं रहा तो भी संतोष है। कि वृत्ति है देखिए सारी चीजें वृत्ति पर निर्भर है। सारी सावधानी हमारी वृत्तिगत इसलिए अपने आप ही अहिंसा भी हिंसा एक वृत्ति है अहिंसा भी एक वृत्ति है असंतोष भी एक वृत्ति है और संतोष भी एक वृत्ति है वहीं से संबंध है उसका। संतुष्ट सततम योगी समाहित चित्तो उसने चित्त को समाहित करके रखा है यथात्मा संयत स्वभाव वो स्वभाव से ही संयमी है ना स्वभाव से ही संयमी है इसलिए योगी है। गृह निश्चय गृह स्थिरो निश्चयो अध्यवसायो अस्या कहा कि जिसका जो है निश्चय दृढ़ है कहा किस विषय में निश्चय दृढ़ है कहा आत्मतत्व विषय स्वरूप के विषय में वो जिसका निश्चय दृढ़ है कभी किसी के प्रवचन को सुनकर के किसी बात को सुनकर के कभी उसको अपने निश्चय में संशय नहीं उत्पन्न अदृढ़ नहीं होता। यह आत्मतत्व विषय समझे यश आत्मतत्व विषय निश्चय स्थिर सदृढ़ निश्चय नई अर्पित मनोबुद्धि संकल्पात्मक मन अध्यवसाय लक्षण बुद्धि ते मई एव अर्पित स्थापित यश ये दोनों जो है मेरे में ही स्थापित है संन्यासिन मई अर्पित मनोबुद्धि कहने का तात्पर्य है कि मन संकल्प विकल्प करता है तो जगत का संकल्प विकल्प नहीं करता है उसका मन स्वरूप विशेष संकल्प करता है बुद्धि निश्चय करती है वो स्वरूप विशेष के निश्चय होता है। जगत के विषय में कोई झगड़ा नहीं है यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या जगत ऐसा भी हो जाता उसमें बहुत विवाद साधु को नहीं करना चाहिए क्योंकि जगत का तो कोई समाधान जगत का समाधान यही है कि स्वरूपस्थ हो जाओ तो समाधान यही है नहीं तो जगत में कोई समाधान नहीं है। कौन सी चीज अच्छी है इसमें कौन सी चीज खराब है इसका कोई समाधान है आपको जो अच्छी लगेगी दूसरे को खराब की लगेगी, कैसे नहीं लग सकते, निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए जगत ऐसे है, जगत में कभी सोचने नहीं चाहिए इसमें कि ये व्यवहार जो है वो ऐसा है कि इसमें सब कुछ हो जाता है, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा अरे ये तो जो है बहुत इनके लाखों शिष्य हैं पर इनको हमने झूठ बोलते देखा, तो बहुत चिंतन नहीं करना चाहिए इसमें, समझ में जाए होगा ये भगवान की लीला है, क्या करते क्या करते। मायायान शब्द संभव अब महात्मा को तो कोई देख नहीं सकता है, व्यवहार को देख सकता है, अब व्यवहार माइक है उसमें कुछ भी हो जाए तो कोई क्या पता लगता है क्या। इसलिए उसमें अपने चित्त को गुठाना नहीं चाहिए। हमने तो दो ही शब्द निकाला था इसके लिए, दो वाक्य निर्धारित किया था, एक ये कि होता ही है, दूसरे भगवान की लीला बस दो शब्द निकाला, अब नहीं तो उसी में चित्त चला गया। दो शब्द हमने पकड़ के रखा भगवान की लीला, और जगत में होता ही है ऐसा होगा, होता है हो जाता, जगत में कुछ भी है। अब नहीं तो मन में वही चिंतन होने लगता है ना, उसकी उपेक्षा कर दे। इसलिए कहा कि मई अर्पित मनोबुद्धि ईदृश मत भक्त, इस प्रकार का जो भक्त है स मे प्रिय, वो मुझे प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, देखिए आनंद गुरु जी लिखते हैं कि भगवान पहले कह चुके हैं कि ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है। अहम वो भी वो उसको मैं प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अहम सच मम प्रिय, देखो ज्ञानी ज्ञानी को जो है वह मैं जो है अत्यधिक प्रिय हूँ और सच मम प्रिय है वह मेरा प्रिय है, तो वहाँ प्रिय तो कह चुके हैं ज्ञानी को, तो यहाँ भी कह दिया प्रिय है। ये तो सप्तमी अध्याय सूचितम तभी है प्रपंच के, सप्तम अध्याय में सूचित किया था और उसका यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी मुझे, ज्ञानी ऐसा होता है। यदि तुम भी चाहते हो कि मैं भगवान जो है हमको अत्यधिक प्रिय हो जाए और भगवान का मैं प्रिय बन जाऊंगा बन जाऊं, तो ऐसा लक्षण धारण कर लो। अरे प्रतिज्ञा मात्र से तो नहीं बनेगा, ऐसा लक्षण धारण कर लो। ऐसा लक्षण धारण कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा, खाली मनोराज्य करने से थोड़ो होगा, ये लक्षण धारण करो। सततम इति सर्वत्र संबद्धते, सततम का संबंध सभी जगह से कर रहा है। कार्यकरण संघात स्वभाव शब्दार्थ, ये स्वभाव देखिए कहाँ थी, जो कहा था न भाष्यकार भगवान ने कि तो संयुक्त स्वभाव है। अब देखिए टीकाकार को क्या क्या नहीं दिख जाता है, कहते संयुक्त स्वभाव जो कहा ना, तो संयुक्त कार्यकरण संघात, संयुक्त स्वभाव मैंने संयुक्त कार्यकरण संघात, यही स्वभाव है, कार्यकरण संघात ही स्वभाव है। स्वभाव भाष्य में तो टीकाकार कहते हैं कुतर्क के द्वारा है, कुतर्क आदि कुतर्क से भय से, समझे कि नहीं, लोभ से, किसी भी प्रकार से जो अभिभूत नहीं होता निश्चय, किसी भी निमित्त से निश्चय अभिभूत नहीं है, नहीं तो निश्चय जो है अभिभूत हो जाता है कभी कभी, बड़े गुणों का निश्चय भी अद्भुत हो जाता है। इतना इतना जो है स्थिर चित्त और देह प्रतिज्ञ जो है वह महाराणा प्रताप हुए कितना कष्ट उठाया, पर जो घास की रोटी जो है वह बच्ची खा रही थी और बिलाव उसको छीन करके ले गया उनके नेत्रों के सामने, तो उस समय एकदम बुद्धि कंपित होने लगी। घुटने में भामाशाह आ गया तो पर ऐसी जगह में बुद्धि क्या होती है कि एकदम भगमग शिथिल पड़ गया, शिथिल पड़ गया। हमने एक महात्मा को देखा, बहुत अभ्यास थे और खूब तंदुरुस्त थे, पहलवान थे, ऐसा जो ऐसा उनको जो है वह बीमारी का झटका लगा, ऐसा स्थूल हुआ उनको कि भयंकर वेदना का जब अनुभव हुआ तो हमसे एकांत में उन्होंने कहा कि जो उपनिषदों ने तो धोखा दे दिया, बुद्धि क्षण में गड़बड़ा गया है, तो ये बहुत बड़ी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। और उन्होंने कहा कि जो ये तो कहा जाने को दुख होता ही नहीं, सिद्धिमान होती नहीं कुछ चीजें तो दुख होता ही नहीं, इतनी बड़े दुख का अनुभव हो रहा है। तो देखो कहीं भी जरा भी कमजोरी रही तो व्यक्ति डगमगा जाता है। तो यहां पर कहते हैं कि स्थिर उतरता दिन आदि से सब ले लेते हैं, उतरता आदि से अनभिभवनीयत्व किसी भी निमित्त से अभिभूत नहीं होता है उसका, उसकी बुद्धि अभिभूत है, क्योंकि बुद्धि की ही बात है ना, बाकी स्वरूप तो सबका अनभिभूत है, हैं? अरे स्वरूप का स्पर्श तो किसी से हो नहीं रहा है, बुद्धि में ही बात है ना, बुद्धि नहीं अभिभूत होनी चाहिए। अब बुद्धि अभिभूत हो गई तो बुद्धि ही तो अभिभूत हुई है, उसका स्वरूप थोड़ा अभिभूत हुआ है आज भी, इसलिए बुद्धि के विषय में कहा कुतर का बिना अनभिभवनीयत्वं मद भक्तः मद भजन परो ज्ञानमान इत्यादि, जो सतत मेरे भजन में लगा, सतत कौन भगवान के भजन में लगा रह सकता है, ज्ञानी है, सतत जो स्वरूप स्थिति है वह ज्ञानी भक्ति की है, इसलिए ज्ञानवान इत्यादि। ज्ञानवतो भगवत प्रियत्व प्रमाणमा, ज्ञानवान जो है वह भगवान को प्रिय है, इसमें प्रमाण कहते हैं, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम है, अहम सच मम प्रिय सत्य प्रमाण दे दिया, किमर्थम कर ही पुनरुच्यते, का जब पहले कह दिया था सातवें अध्याय में जो बात कही वो सातवें अध्याय में कही हुई बात अब फिर कहने का मतलब पृष्ठपेषण ही हुआ, तो कहा ऐसा नहीं, गीता में ऐसी बात है कि सूत्र रूप में बात एक जगह कही जाती है फिर विस्तार का आदेश होता है, ये शास्त्र की शैली है कि पहले सूत्र रूप में कोई बात कह दी जाती है और फिर उसको प्रसंग आने पर विस्तार करते हैं, तो वहां सूत्र रूप में बात कही गई थी उसी का यहां पर विस्तार किया जा रहा है, इसलिए पृष्ठपेषण नहीं है। तत्राह तद इह प्रपंचते, जो सातवें अध्याय में जो सूचित किया गया था उसी को यहां पर विस्तार करते हैं। अब एक और दूसरा लक्षण आ रहा है, कितने लक्षण हैं ये सब गिने हैं आप, सब मिला के 33 लक्षण आएंगे, 33 सात श्लोक शायद हैं, 33 लक्षण इसमें आएंगे, ये 33 लक्षण जो है वह यही देवता है, इनको अपने अंदर धारित कर लेना चाहिए, तो सर्वदेव में शरीर हो गया, गिन लीजिएगा वही कहीं गलती भी हो सकती है अपने साथ। पर हमको स्मृति हुई है कि 33 लक्षण इसमें आएंगे। अब एक प्रश्न ये है कि व्यवहार काल में तो किसी न किसी प्रकार विक्षेप होता ही है, ये कैसे होता? जब व्यवहार मान लो समाधि में बैठा है तो कोई बात, विचार में बैठा है तो कोई बात, और अज्ञानी जनों के साथ जो व्यवहार है तो उसमें तो जरूर विक्षेप होगा, क्योंकि व्यवहार जिनके साथ हो रहा है वो अज्ञानी है। दूसरी चीज क्या है कि जगत में एक चीज और है कि व्यक्ति होता है अल्पज्ञ, एक के मन की बात दूसरा जान नहीं सकता, इसलिए एक की समस्या को दूसरा समझ नहीं सकता। अब बताओ कि दो व्यक्ति व्यवहार कर रहे हैं और वह उसका मन नहीं जानता, वह उसका मन नहीं जानता, तो जरूर संघर्ष तो होना है तुम्हें। जगत में ये है कि ये सर्वज्ञ तो है नहीं, अब काफी भगवान की गलती है, भगवान को सर्वज्ञ बनाना था, अरे भगवान सर्वज्ञ बना देते तो और झगड़ा हो जाता। क्योंकि अभी तो मन में जो आप रखते हैं उसको नहीं जानता तो झगड़ा नहीं है, तो मन में आप आया कि झगड़ा खड़ा, लाठी लेके दूसरा पहुंच जाएगा कि तुमने जो है मन में ऐसा सोचा हमारे लिए। तो सर्वज्ञ बना देता तब तो और भी झगड़ा, इसलिए भगवान ने कहा कि ये सर्वज्ञ बनाना तो खतरा ही है, जो दिव्य लोक है उसमें सर्वज्ञ बना के सबको रखा है। वहां तो गोरो के इत्यादि में वृक्ष भी सर्वज्ञ है, तो फूल भी सर्वज्ञ है, तो बावली भी सर्वज्ञ है, वहां का खंभा भी सर्वज्ञ है, मकान भी सर्वज्ञ है, सभी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। वहां की सृष्टि ऐसी है, उस लोक के अनुरूप सृष्टि है, पर यहां यदि सर्वज्ञ बना दे और सर्वशक्तिमान बना दे तब तो फिर कोई किसी को रहने नहीं दे, जल्दी ही संहार हो जाए, सृष्टि चल नहीं सकती। यदि एक देश को कोई चिंतामणि दे दे और दूसरे देश को भी दे दे, ये संकल्प करेगा उसका नाश हो जाए, वो संकल्प करेगा उसका नाश हो जाए, दोनों नाश हो जाए। इसलिए भगवान ने आजकल चिंतामणि आदि भी गायब कर दिया, मने इसका ठिकाने नहीं है, तो चिंतामणि दे दे तो बड़ा भारी खतरा हो जाएगा ना, इसलिए सर्वज्ञ नहीं बने। अब व्यवहार करना है और आपके मन की आपकी भावना को हम नहीं जानते, हमारी भावना को आप नहीं जानते, और रहना साथ में है, व्यवहार करना है, तो फिर उद्वेग तो जरूर होगा। बात भी ऐसी बात नहीं है, अब इसको कल ही करेंगे, इसमें कई शंका लोग उठाते हैं, तो कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् लोकान्नो जीयते क्षयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रियः। ये भक्त का, ज्ञानी भक्त का लक्षण चल रहा है, भक्त का लक्षण चल रहा है, और उसमें ज्ञानी भक्त का ही मुख्य लक्षण है, तो सभी भक्तों के द्वारा, सभी साधकों के द्वारा वह साधन रूप में गृहित करने योग्य है। कहते यस्मान नो द्विजते लोक, लोक यस्मात न उद्विजते, किसी को जिससे उद्वेग नहीं प्राप्त होता। किसी को क्यों नहीं उद्वेग प्राप्त होता? उससे क्योंकि उसने सभी को अभय दान दे दिया,